پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائے کہ مسجد میں درس کی اجازت نہ ہو تو کیا کریں؟ مسجد کمیٹی یا انتظامیہ سیٹ نہیں؟ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انتظامیہ میں اس بات پر غور کرے کہ کوئی ایسا ایکاد بھی اگر ہے کہ جس کے اندر نرم گوشہ اور وہ دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے، تو اس پر انفرادی کوشش کرے، اس کا ذہن بنائے. اگر وہ ہم ذہن بن جاتا ہے تو مزید آگے بڑھے اس کے ساتھ مل کر. تو اس طرح ایک ایک پر انفرادی کوشش کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی ترکیب بن جائے اور اجازت مل جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے مسجد کے باہر دروازے پر درس دیا جائے، مگر دروازے پر درس دینے میں بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر آپ نے غصہ کیا، کسی نے بولا کہ آپ اندر کیوں درس نہیں دیتے ہو، تو آپ نے سارا ابال اپنا نکال دیا، بھڑاس نکالنی شروع کر دی کہ یہ انتظامیہ والے اپنی یہ مسجد کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ہم کو اجازت نہیں دیتے، اور ان کو قہر نازل ہو اور بدوائیں اپنے دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو پھر فساد ہو سکتا ہے. اگر کوئی بولے کہ مسجد میں کیوں درس نہیں دیتے، تو آپ رونی صورت بنا کر صرف اتنا کہیں کہ ہم کو مسجد میں درس دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم باہر دیتے ہیں، بس اتنا کافی ہے. زیادہ بولیں گے تو پھر پھنسیں گے. اور انتظامیہ کی، مسجد کے امام کی بالکل آپ مخالفت نہیں کریں گے جب تک آپ کو شریعت ان کی مخالفت کرنا واجب نہ کر دے، اس وقت تک مخالفت نہیں کریں گے، ورنہ باہر بھی آپ کا درس بند ہو جائے گا. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. حکمت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر بارہا بنی بنائی بات بگڑ جاتی ہے. ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.